Okay, we checked all four systems. There we go. There we go. Let's get this party started. Met de nieuwe John Summit, David Guetta en Housequake. 538 Dance Department. By Armin. Van Buuren. En ik ben er trots op, ik mag iets van mezelf draaien in de show. Vorig jaar juli zat ik in de studio met het Engelse duo Punctual, die ik had leren kennen tijdens een schrijfsessie in Zweden. Ze vroegen of ik het leuk vond om samen te werken met Alika. En het resultaat hoor je nu. Ik heb het toen gelijk gedraaid op het Farrukkaville Festival. Dat was toen nog een demo-versie. En het heeft even geduurd voordat alle contracten getekend waren. Vandaar dat het even duurde. Maar hij zat wel sindsdien in elke DJ-set die ik draaide. Eind maart komt hij uit als lead single van mijn nieuwe album. Dit is On & On bij 58 Dance Department. Man flow when I bust a Dutchie verse and I bust the Rambo. We like that. big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub, bang so hard I'm gonna get lit. Big tub, bang bang boom boom boom. Big tub. Dance Department met Solardo en Idris Elba. Big Talk. Elke week kun je deze show terugluisteren via 538.nl of in de 538-app. En daar vind je ook alle hotmixen. Onder andere van de Swedish House Mafia, de Chainsmokers en Reinier Zonneveld. Dan wil ik je graag even voorstellen aan een nieuwe track van John Summit. En ook dit is weer gewoon trance. Vorige week twitterde hij: trance is back and I freaking love it. Ik heb hem gelijk uitgenodigd voor mijn radioshow en festival The State of Trance. Check het zelf, John Summit en Hela, Where You Are op 538. Yeah. Tracks uit Frankrijk deze week. Blijkbaar hebben ze daar de Franse chansons achter zich gelaten. Is dancemuziek meer een ding. Je hoorde natuurlijk net al Joachim Pastoor. En nu dus de Franse Mad Facts met Hugo Cantara bij 58 Dance Department. De track heette Vibration. Ik ben Armin van Buren, wel volledig Nederlands. En tot 12 uur ben ik bij je met nieuwe muziek van D.O.D. Ook MK en Dom Dolla hoor je straks. Maar eerst terug naar Frankrijk. David Guetta en Martin Horger. The Freaks. Thanks. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. Zat hij nog in de exclusieve hotmix hier bij 58 Dance Department. D.O.D. Love Nor Money. Zijn hotmix kun je trouwens terugluisteren via 538.nl. En dit is nieuwe muziek van Like Mike en Castango. Dance For Me. En No Siendo Mas bij 58 Dance Department. Armin van Buren hier op jouw zaterdagavond. Er komen een hoop weekendplannen binnen in de 58 app. Hey Armin, ik ga vanavond naar de Graanbeurs in Breda voor een lekker feestje. Dankzij deze muziek helemaal zin, dat zegt Pien. Heel veel plezier. En Laura die stuurt onderweg naar House Feelings in Rotterdam. Heerlijke opwarmer dit. Thanks 538. Over house gesproken. Hier is de house legend himself. Volgens mij maakt hij al muziek sinds 1988 of zo. MK, samen met de nieuwe generatie, Dom Dolla en Rhyme Dust in Dance Department. We'll be right back.

het is Armin hier bij 58 Dance Department. Je hoorde een van de meest legendarische Nederlandse house-legendes, Housequake. Een duo bestaande uit Roog en Eric E. Samen met iemand van de nieuwe generatie, Thomas Newsen, die dan weer een zoon is van Marco V. Hun track heet Obsession. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die samenwerking die je net hoorde van MK en Dom Dolla. Tijd voor de Worldwide Warning, de belangrijkste dance tracks van deze week. We vinden hem zo vet dat we hem extra aan de spotlight willen zetten. Nieuwe muziek van de Braziliaanse opperbaas Vintage Culture samen met Bashkar en Mecca. Dit is The Vic. 538 Dance Department. Worldwide Warning. Yeah, so it's Wednesday night and I'm off in the club. I check my shit and I head inside. And I see that girl that we all call Tina Turner. Cause she looked like Tina Turner. And she said, hey love, Rocket Ride? And I said, yeah, Rocket Ride. And so she reached out her hand and I put my hand underneath her hand and she dropped the ticket to the rocket. And I flew that up into my mouth and ran it down in my stomach. And Tina Turner smiled at me and she said, all aboard. That shit fucked me up, man. I woke up 2 days later in a friend's house. I'm not sure what happened. I think my boyfriend picked his eyeball. I don't know about this. It's Wednesday night and I'm off in to the club. I check my shit and I head inside and I see that girl that we all call Tina Turner because she looked like Tina Turner. And she said, hey love, Rocket Ride? And I said, yeah, Rocket Ride. And so she reached out her hand and I put my hand underneath her hand and she dropped the ticket to the rocket. And I flew that up into my mouth and ran it down in my stomach. And Tina Turner smiled at me and she said, all aboard. And that shit fucked me up, man. I woke up 2 days later at a friend's house. I'm not sure what happened. I think my boyfriend took his eyeball. I don't know about this. I will never leave you. Funkin' Matt en Elohim met Eva bij 50 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en straks om 11 uur een exclusieve hotmix door niemand minder dan 50 collega's Lucas en Steve. Ik heb ze deze week nog gesproken en ze hebben dus een exclusieve live set voor je. Maar eerst nog dit uur Danny Bond en Product of Us. Na deze van Matt Stefani en Drop the Mic op 50. Get back the box. Armin van Buuren. We'll be right back. Er zit echt een flinke hype op deze track. Doet mij een beetje denken aan die oude Clubhead sound. Danny Bond en Pumped Up bij 58 Dance Department. Straks ben ik bij je terug met de exclusieve hotmix door Lucas en Steve. Let's do it now.